मैंने तो अल्लाह पर भरोसा कर रखा है, जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार। जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी चोटी उसके कब्जे में ना हो। यकीनन मेरा परवरदिगार सीधे रास्ते पर है।